Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Zmyślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra, się ma! Się gra, się ma! Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra, ją wygrywasz raz, dwa! Graj w szybkie 600 co 4 minuty, wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska przygotowuje kontrwniosek do TSUE w sprawie kopalni Turów. Próby skłócenia społeczeństwa polskiego i białoruskiego są nieskuteczne, mówi szef MSZ. Chodzi o święto na Białorusi 17 września. Belgia łagodzi ograniczenia sanitarne. Unijny Trybunał Sprawiedliwości otrzyma wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów, powiedział w polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych. Polska złoży kontrwniosek wobec Czech, które domagają się kary 5 milionów euro dziennie za kontynuowanie wydobycia w Turowie. Artur Soboń dodał, że Trybunał otrzyma też nowe informacje dotyczące kopalni. Że ekran zabezpieczający poziom wód pomiędzy kopalnią a otoczeniem, który jest częścią polityki środowiskowej niezbędnej do uzyskania koncesji, miał zostać zakończony w roku 2023, został już zakończony, a jego odbiór budowlany będzie we wrześniu tego roku. Warunki zabezpieczające są przez Polskę naszym zdaniem wypełnione, więc Trybunał będzie to po prostu rozstrzygał. Artur Soboń dodał, że ostatecznym zakończeniem sprawy będzie wycofanie pierwotnej skargi Czech, czego można spodziewać się po podpisaniu umowy międzyrządowej. Próby skłócenia społeczeństwa polskiego i białoruskiego są nieskuteczne, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że reżim Aleksandra Łukaszenki próbuje to robić od dawna bez większych efektów. Jako przykład podał wprowadzenie Święta Jedności Narodowej, które ma być obchodzone 17 września. Wybór władz Białorusi, agresji sowieckiej na Polskę, jako święto jedności narodowej jest zabiegiem radykalnym, ale z gruntu fałszywym. Ta agresja była wynikiem paktu Ribbentrop-Mołotow, a nawiązywanie w genezie państwowości do układu między Hitlerem a Stalinem w dzisiejszych czasach jest pomysłem absurdalnym. Niezależni historycy przypominają, że ziemie wschodniej i zachodniej Białorusi rzeczywiście połączono w 1939 roku, ale w ramach Związku Sowieckiego, gdzie panował masowy terror, deportacje, więzienia i egzekucje. O wysokości stóp procentowych zdecyduje dziś Rada Polityki Pieniężnej. Ekonomista Piotr Bujak uważa, że prawdopodobnie Rada utrzyma dotychczasowy poziom stóp. Rada Polityki Pieniężnej stoi na stanowisku, że wzrost inflacji jest przejściowy i powodowany czynnikami, z którymi nie da się walczyć podwyżkami stóp procentowych. Wydaje się, że członkowie RPP będą chcieli zaczekać co najmniej kilka miesięcy, aby przekonać się, czy faktycznie inflacja rośnie tylko przejściowo. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 0,1%. Trzy audycje Polskiego Radia SA będą rywalizować w Niemczech o statuetkę Prix Europa 2021. Cykl audycji Muzyka z Lasu Joszka Brody był emitowany na antenie Polskiego Radia Dzieciom. W kategorii Bieżące Wydarzenia wskazano na reportaż Historia z Budzika Antoniego Rokickiego, a w kategorii Słuchowisko wybrano produkcję Teatru Polskiego Radia pod tytułem Popsute, autorstwa Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza. To dla nas ogromne wyróżnienie, mówi autorka. Udział w festiwalu Prix Europa to dla każdego twórcy i radiowego, i telewizyjnego, czy tego związanego ze sferą internetową, to zawsze ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt i tak to właśnie odczytuję. Łącznie Polska Radiofonia zgłosi na konkurs 8 audycji. Oprócz Polskiego Radia SA wybrano także produkcję Polskiego Radia Lublin, Radia Białystok, Radia Katowice i Radia Kraków. Wręczenie nagród 15 października w Poczdamie. Belgia łagodzi ograniczenia sanitarne. Otwarte zostaną kina, teatry, siłownie i lokale. W kraju tym odnotowano duży spadek liczby zakażeń. Od dziś można pójść do kina, teatru, siłowni czy na basen. Będzie można zjeść posiłki w barach i restauracjach także wewnątrz lokali, a nie jak obecnie na świeżym powietrzu. W imprezach i spotkaniach będzie mogło uczestniczyć do 200 osób w pomieszczeniach i 400 na zewnątrz. Jeśli chodzi o nabożeństwa, to ten limit wynosi 100 osób wewnątrz świątyń i dwa razy więcej na zewnątrz. Poinformował o tym premier Belgii Alexander De Croo. Dane pokazują pozytywny rozwój sytuacji epidemicznej. Stało się tak dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu i przyspieszeniu szczepień. Dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć realizację pierwszego etapu naszego letniego planu. Kolejny etap łagodzenia ograniczeń odbędzie się 1 lipca. We wrześniu mają być zniesione wszystkie obostrzenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Norbert Michalak. Z Poznania do Sopotu. Polscy piłkarze po południu przeniosą się do Trójmiasta, gdzie będą szlifować formę przed swoimi meczami w rozpoczynających się w piątek Mistrzostwach Europy. Do tej pory biało-czerwoni przygotowywali się w wielkopolskiej opalenicy. Na godzinę 18 zaplanowano konferencję prasową, a jutro piłkarze portugalskiego szkoleniowca Paulo Souzy przeprowadzą pierwszy trening na gdańskim stadionie. W Mistrzostwach Europy nie wystąpi napastnik Olimpik Marsylia Arkadiusz Milik, który nie zdążył wrócić do zdrowia po urazie kolana. Wcześniej z udziału w turnieju kontuzje wykluczyły Krzysztofa Piątka, Jacka Góralskiego, Arkadiusza Rece i Krystiana Bielika. Pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Europy w poniedziałek z reprezentacją Słowacji. Dwie polskie tenisistki zobaczymy dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W walce o półfinał broniąca tytułu Iga Świątek po południu zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. Polka wymienia atuty swojej rywalki i wysoko ją ceni, ale jest gotowa na zaciętą walkę. Szybkość, to, że też jest bardzo waleczna, ma taki właśnie duch walki. Mimo tego, że to jest jej pierwszy ćwierćfinał, no to cały czas przebija się w tych turniejach WTA do półfinałów albo wysokich rund, więc no na pewno będzie ciężko. No plus jestem gotowa na bitwę i odejdę do niego bez oczekiwań, tak jak zawsze. A Magda Linet także powalczy o awans do czwórki paryskiego turnieju, ale w deblu. Polka w grze indywidualnej odpadła w trzeciej rundzie. Minionej nocy rozegrano kolejne pojedynki w playoffach półfinałów konferencji w NBA. Jeszcze przed samymi meczami poznaliśmy nazwisko gracza, który został MVP zasadniczej części sezonu. W tym przypadku przygotowano małą niespodziankę. Podczas przedmeczowej odprawy w hotelu koszykarzy Denver Nuggets przed dzisiejszym meczem z Phoenix Suns połączono się niespodziewanie z komisarzem ligi NBA Adamem Silverem, który oficjalnie ogłosił. Important news. That is that it's my honor to announce that Nikola Jokic is this year's most valuable player. Pochodzący z Serbii Nikola Jokic jest szóstym w historii graczem NBA zagranicy, który otrzymał tytuł MVP. Natomiast w pierwszym wtorkowym meczu Philadelphia pokonała u siebie Atlanta Hawks 118-102 i w serii do czterech wygranych pomiędzy tymi zespołami jest 1-1. Do bardzo zaciętego spotkania doszło z kolei w półfinale konferencji zachodniej w Salt Lake City. Najlepszy zespół sezonu zasadniczego Utah Jazz podejmował LA Clippers. Do ostatniej sekundy ważyły się losy tego pojedynku, ale rozpaczliwa interwencja gracza Utah Rudy Gobera sprawiła, że z kolei rzut rozpaczy za trzy nie doszedł do skutku i gospodarze wygrali 112-109 i objęli prowadzenie w serii 1-0 ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Ja Baklaski. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17. Pogodnie, ale na wschodzie może się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, nawet z gradem. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 18 stopni nad całym morzem do 24 na wschodzie, 25 w centrum i na południu oraz 26 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Trójka przed południem. Witam. Dziś 9 czerwca. Do kogo dziś na tort? Imieniny obchodzą Anna, Prusimir, Ryszard, Sławoj, Sylwester i Sylwestra. No i mamy Dzień Przyjaciela. Pozdrowienia dla panów realizatorów z zeszyby: Gabi Andrychowicz, Elżbieta Malinowska. Zapraszamy do 11:00. Dziś w programie wspomnienie Antoniego Bourdaina. Barack Obama mówił o nim tak. Udowadniał, że jedzenie może zbliżać. Przez 44 lata szalał, potem jeden artykuł odmienił jego życie. 3 lata temu tragicznie zmarł. Teraz opowie o nim dokument Road Runner, a film about Anthony Bourdain. Jutro ma swoją światową premierę. Będzie też o polskim kandydacie do Europejskiej Nagrody Filmowej, czyli filmie Boże Ciało, o nawróconym chłopaku, który wyszedł właśnie z poprawczaka. Paweł Turski będzie rozmawiał z Bartoszem Bielenią, odtwórcą roli głównej, to po 10:00. I jeszcze o konkurencji, to film Na Rauszu z Madsem Mikkelsenem. Polecamy ten wywiad. Zapraszam do 11:00, do trójki przed południem. I just stare. Is that the question? And if so, Pearl Jam i bodaj największy ich przebój, Alive, pierwszy zresztą w Trójce przed południem. Pamiętam, gdy mieszkaliśmy w blokach, mieliśmy pierwszą kablówkę, gdy w małym pokoju usłyszałam z dużego pokoju ten numer, pobiegłam zobaczyć, kto to gra i wtedy po raz pierwszy zobaczyłam Edwarda Vedera we flanelowej koszuli w kratę. Byłam zakochana. Pierwszy koncert, jaki widziałam Pearl Jamu, odbył się na Torwarze, nieopodal Myśliwieckiej. Teraz Pearl Jam powracają do Polski z koncertami i 14 lipca przyszłego roku wystąpią w Tauron Arenie w Krakowie. A w śniadaniu do łóżka, na której już teraz czas, Piotr Firan, Raf Uzar w towarzystwie niezłej blondyny, to Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Dolly Parton, I'm begging of you, please don't take my man. Błagam, nie zabierz go, błagam. Your beauty, piękno, is beyond compare. Świetne wyrażenie. Twoje piękno jest zupełnie nieklasyfikowalne. Unikalne, nie, unikalne. Nieporównywalne. Beyond compare. And then Jolene Dolly Parton says, your flaming locks. Płomienne loki. Auburn hair. Piękne wyrażenie. Auburn hair. Kasztanowe włosy. That's right. Auburn in English mówi się. Auburn hair. And then she says, with ivory skin and eyes of emerald green. Chodzi o to, że ktoś ma delikatną skórę tak w jest. Odpowiednim kolorze ivory, czyli kolor kości słoniowej, a oczy są szmaragdowo-zielone. Emerald is szmaragdy. Mm. Emeralds. Your smile, Piotr, is like a breath of spring. Twój uśmiech jest jak tchnienie wiosny. Isn't that beautiful? Piękne. And your voice is as soft like summer rain. Twój głos jest delikatny jak letni deszcz. Don't you like that? I can't compete with you. I cannot compete with you. Nie mogę z tobą konkurować. No way. But, i to jest największy problem about this relationship, he talks about you in his sleep. Majacze. Ten facet tak. Mówi. Inne imię przy innej kobiecie. Terrible. Terrible. Jolene,

but I fall. And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Przyznam szczerze się do tego, że wzruszam się, gdy wspominam tego niezwykłego, charyzmatycznego człowieka, podróżnika, kucharza. Miał bardzo burzliwą młodość. Aż do 44 roku życia zmagał się z nałogami, nie starczało mu do pierwszego. Potem wydał jeden artykuł dla pewnego magazynu i wszystko się zmieniło. Opisał w nim restaurację. Jak wygląda tak naprawdę życie w restauracjach? Że nie należy zamawiać wysmażonego steka, bo może być nieświeży, jak również nie powinno się używać i gotować w lateksowych rękawiczkach. Czy to wszystko się zgadza? O tym już za chwilkę z moim gościem. Choć tworzył programy kulinarne i podróżnicze, gotowanie i jedzenie zawsze było pretekstem do rozmowy, zwykłej, prostej rozmowy ze zwykłymi ludźmi. Bardzo trzymał się tego, żeby nie udawać dziennikarza, tylko po prostu rozmawiał. 8 czerwca 2018 roku Anthony Bourdain został znaleziony w hotelowym pokoju martwy. 3 lata po jego śmierci pamięć o tym niezwykłym smakoszu świata i życia ponownie ożyje za sprawą dokumentu Road Runner, film about Anthony Bourdain. Ten film swoją premierę będzie miał w lipcu. Światowa premiera już jutro, a moim gościem już teraz jest mistrz kuchni, smakosz życia, również autor programów kulinarno-podróżniczych, Karol Okrasa. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Karolu, na czym polegał fenomen Antoniego, Tonego Bourdaina? No rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, Anthony Bourdain był człowiekiem absolutnie nietuzinkowym. Wydaje mi się, że ta jego wbrew pozorom i wbrew takiej pierwszej opinii, jak się oglądało jego programy o różnym zabarwieniu, bo trzeba przyznać rzeczywiście, że one były bardzo wyraźne i przez to chyba nawet takie kontrowersyjne, ale na to wszystko, co widzieliśmy, wpływała ta wielka wrażliwość Anthony'ego Bourdaina na świat. Tak mi się wydaje i tak ja to zawsze odbierałem, bo rzeczywiście też dla mnie dawno temu jego programy były potężną dawką inspiracji, jak można patrzeć na życie, jak można patrzeć na życie przez pryzmat, jak smakować to życie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że Anthony Bourdain nie był dziennikarzem, znaczy może był doskonałym dziennikarzem, ale bardziej objawiała się dla mnie i ja tak na niego patrzyłem, ta natura kucharza, artysty, człowieka, który chce jak najwięcej posmakować tego świata, jak najwięcej posmakować życia z całymi jego konsekwencjami chyba, które brał pod uwagę. Natomiast ja też muszę przyznać, że nie do końca się ze wszystkimi jego rzeczami zgadzałem. Pamiętam swoje wielkie rozczarowanie, jak rzeczywiście wydał książkę w pewnym momencie, która opisywała to życie od kuchni. Jak czytałem artykuł, który opisywał to życie od kuchni, bo ja też w innej rzeczywistości trochę się wychowałem tej kulinarnej, będąc w hotelu, jednym z hoteli warszawskich, miałem innego szefa i ja tam pamiętam to życie inaczej. Ten świat nagle troszkę się dla mnie zawalił, ale zrozumiałem też wtedy, dzięki niemu, że różne te światy mogą być. Że to jest w zasadzie... Ja miałem troszkę wyidealizowany ten świat kulinarny poprzez pryzmat tego, jak ja go widziałem i jak ja to życie swoje przeżyłem kulinarne wtedy w hotelu, jakiego życia byłem uczony, jakiej estymy byłem uczony. Natomiast zrozumiałem, że to życie kulinarne jest takie jak każde inne. Czasami czarne, czasami białe, czasami szare. Czasami naprawdę różne i bolesne, a może być też szczęśliwe. Anthony Bourdain nie miał zahamowań, żeby pokazać wszystko. Żeby pokazać, żeby wejść od kuchni w to życie i pokazać je z całymi jego wadami i zaletami, bo też kojarzymy go bardzo często tylko przez pryzmat tych ciemniejszych, skandalicznych stron życia, które on przedstawiał, ale ja też patrzyłem na to wszystko, co on pokazywał przez pryzmat przede wszystkim ogromnej radości z życia i ogromnej radości z smakowania jedzenia albo przede wszystkim rozmawiania z ludźmi. Wydaje się, że smakowanie życia to jest jedno z tych haseł, które bardzo fajnie definiuje to, co pokazywał Anthony Bourdain. No właśnie, mówimy, był kontrowersyjny, ponieważ on w którymś momencie z producentami filmu Bez rezerwacji negocjował, ile razy może przekląć w jednym odcinku. Najpierw tylko dwa, potem wynegocjował, żeby przekląć trzy razy. Ale jakie cechy trzeba mieć, Karolu, żeby ze zwykłego kucharza przemienić się w kulinarnego antropologa, bo takim był potem nazywany? Nie mam pojęcia. Trudno pewnie wniknąć byłoby w głowę Antonego i to zdefiniować na podstawie jego przygód. I z mojego doświadczenia też ciężko mi jest opowiadać, co trzeba mieć, żeby tak to życie kulinarne przedstawiać. Wydaje mi się, że każdy z nas ma taki pierwiastek w sobie wolnego czy kolorowego ptaka, który chciałby na chwilę się oderwać od ziemi i zapomnieć o wszystkich bolączkach i koncentrować się tylko na tej jednej chwili i czerpać z tej chwili jak najwięcej. Wydaje mi się, że to swego rodzaju odwaga, bo trzeba pamiętać, że wszyscy i Antony też prawdopodobnie, jak wspomniałem wcześniej, zdawał sobie sprawę z realności tych wszystkich wydarzeń, z realności ciemniejszych stron tego życia, ale mimo wszystko potrafił się oderwać, mimo wszystko potrafił zapomnieć o problemach, mimo wszystko potrafił zapomnieć o być może tęsknocie, albo może właśnie z tęsknotą, która być może go dotykała, sobie w ten sposób radził, że właśnie na chwilę przenosił się w inny świat, świat, który pokazywał nam właśnie w programach. A ta jego kontrowersyjność, to też wydaje mi się, że po prostu taka była jego natura. Ja odbierałem Antonego, że on w ogóle nie grał w tych programach. Tam nie było pierwiastka dialogu, którego mógł się nauczyć, tam nie było pierwiastka sceny, którą musiał zagrać. On taki, tak go odbierałem. Taki dla mnie był. On taki był ten człowiek, taki był ten szef kuchni. No i niestety ta samotność, 250 dni w roku poza domem, niestety go dopadła. Road Runner, ten dokument o Antonym Bourdainie, będzie miał swoją światową premierę już jutro, a my do rozmowy ze smakoszem, również kulturalno-kulinarnym Karolem Okrasą wracamy za chwilkę. So now Wczoraj minęła trzecia rocznica śmierci wielkiego smakosza, jak ustaliliśmy, życia Antoniego Bourdaina. Jutro światowa premiera dokumentu o nim. A moim gościem jest autor programów kulinarno-podróżniczych, mistrz kuchni Karol Okrasa. Mistrzu, a co tobie się w programach Antoniego Toniego podobało szczególnie? Wydaje mi się, że najpiękniejsze była prawdziwość. Wydaje mi się, że ta szczerość jego płynąca z ekranu wręcz wylewała się na zewnątrz i wszystko, co pokazywał, dla mnie było takie autentyczne. I człowiek, który wbrew pozorom mało się uśmiechał w tym programie. Naprawdę jest kilka chyba odcinków, kiedy można było zobaczyć szczery uśmiech. To i tak ja go odbierałem jako człowieka niezwykle radosnego. Nawet z tą jego taką delikatnie skrzywioną miną. Uśmiechniętego wewnętrznie. Absolutnie. Wewnętrznie radosny człowiek, który chodził po tej ziemi i smakował i rozmawiał i rzeczywiście czerpał radochę z każdego spotkania. Bo pretekstem były kulinaria, ale on chodził i rozmawiał z ludźmi. On prowadził swego rodzaju, mam wrażenie, badania kulturowe, które miały go gdzieś zaprowadzić. Ja bardzo często podkreślam też, że sam nie wiem, co robię w programie i jak ktoś mnie pyta, gdzie ja idę, to ja mówię, że ja cały czas szukam. Wydaje mi się, że nie wiem, gdzie idę. Wiem, że czegoś szukam i może to mnie tak nakręca, żeby cały czas z taką ciekawością krążyć po Polsce, krążyć czasami po świecie, smakować, chodzić, rozmawiać. I Anton chyba, ja się absolutnie do niego nie porównuję, żeby było jasne, ale wydaje mi się, że to był człowiek, który ciągle czegoś szukał. Nie wiem czego, ale miał pewnie kilka pytań, na które chciał znaleźć odpowiedzi. Karolu, a ty jesteś ciekaw bardziej smaków czy spotkań z ludźmi? Wydaje mi się, że jedno drugiego nie wyklucza, ale bardziej chcę poznać ludzi i przez pryzmat tego poznania dopiero poznaję ich smaki. Bo jak poznam ludzi, to wtedy też będę miał prawdziwe informacje. Jeżeli szukam samych smaków, to bardzo często te smaki są nakrapiane już, okraszane jakimiś naleciałościami, okraszane być może pewną estymą elegancji, którą chciałby ktoś nam przedstawić. Więc wolę rozmawiać najpierw z ludźmi, wolę poznać ludzi i wniknąć jak gdyby w ich życie i wtedy już wydobędę od nich te smaki, które im towarzyszą. I one są zawsze właśnie takie autentyczne i one zawsze są prawdziwe i one zawsze nie są przesadnie umaszczone. Podróżowanie po Polsce może być równie fascynujące jak podróżowanie po świecie? Zdecydowanie tak. No chyba ostatnie czasy w ogóle uświadomiły nam, jak pięknie mamy w Polsce i ta turystyka szeroko rozumiana, lokalna, przez pryzmat kulinariów też rozpatrywana, pięknie się, wspaniale się odrodziła zresztą, o co już od dawna wraz z kolegami walczyliśmy, czerpiąc inspirację z tej lokalności, z lokalnej kultury, z lokalnych tradycji, więc moim zdaniem to jest absolutnie ten sam poziom satysfakcji, ten sam poziom emocji. Często przytrafiają ci się elementy zaskoczenia. Bierze ktoś cię przez zaskoczenie? Mnóstwo jest takich akcji. Wydawało mi się, że naprawdę wiele rzeczy wiem, wiele rzeczy potrafię połączyć, wiele rzeczy już widziałem albo w wielu rzeczach czytałem, ale i tak no właśnie poprzez te spotkania z ludźmi. Ostatnio miałem takie spotkanie z pewnym dżentelmenem w sile wieku, który nauczył mnie w zasadzie, co to znaczy słowo pętaczki i o tych pętaczkach zaczął się rozkoszować. Pętaczki, które są zatopione w pysznej zupce, pętaczki, które są soczyste, pętaczki, na które on pamięta ze swojego dzieciństwa, dżentelmen, przypominam, w sile wieku, które no, były tylko dwa w zupie. A było na przykład 11 dzieciaków. No i weź teraz, i ta radość... No ale zdradź nam, co to te pętaczki? Czekałem. Pętaczki są dosyć trudne do opisania w przyjemny sposób. Chciałem pominąć ten wątek, ale może króciutko. Pętaczki to nic innego jak kacza łapka, która to skrywa w sobie spętane jelitkiem płucko albo serce i ugotowana jest w czerninie, bowiem dodatkiem do czerniny właśnie jest. O, rzesz! Chciałem pominąć ten wątek. Karolu, a wytłumacz, jak to się robi, żeby smak przekazać kamerą? Jakich środków wyrazów trzeba użyć, byśmy my poczuli ten smak i zaczęli mlaskać przed telewizorem? No, wydaje mi się, że to, co się ostatnio dzieje i co też mogliśmy zobaczyć u Antonego, czyli takie wnikanie w kulturę, jest jednym z najlepszych sposobów, żeby zrozumieć i troszkę poczuć ten smak, bo na szczęście, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, jeszcze telewizja nie potrafi przekazać zapachu, chyba że już może potrafi, ale jeszcze o tym nic nie wiem, ale rzeczywiście, bo wtedy daje nam to potężne narzędzia do tego, by słowami, by kulturą, by gestem, by opisami przedstawiać to, co czujemy, bo nie ma lepszego sposobu na poczucie jakichś emocji, bo jedzenie wiąże się z emocjami przecież. My chcemy się poczuć albo dobrze, albo wybitnie dobrze, albo też możemy być zniesmaczeni. I to słowo, to wnikanie w te emocje, opisywanie tych emocji jest swego rodzaju malowaniem tego smaku na ekranie. Także ciężko by było prawdopodobnie skupić się na samym smaku, byłoby to dosyć płaskie, jakbyśmy mogli tylko od razu tak brutalnie skonsumować. To nie o konsumpcję chodzi, to chodzi raczej o tę grę wstępną, bo ta gra wstępna daje nam najwięcej przyjemności, a ta gra wstępna odbywa się właśnie poprzez opisywanie, poprzez szukanie, poprzez wyrażanie tego rodzaju, tego, co czujemy. No i seksu nam się trochę do tego jedzenia i do tej kultury wmieszało. Moim i Państwa gościem, dziękuję, przepiękna to była opowieść, był mistrz kuchni Karol Okrasa. Wszystkiego smacznego, smacznego dnia Tobie winszuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. A Państwa zapraszam i Ciebie także, Karolu, na film o Antonym Burdejnie. Ten film ma premierę światową już jutro. Natomiast wszystkich nas, wszystkich Państwa zapraszam 16 lipca do kin. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to są pętaczki. Drodzy Państwo, zwracam się do Sylwii Zadrożnej i jej gościa. Hej ho, nasi słuchacze już wiedzą. Hej ho! Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. No wiemy, bo słuchaliśmy też przed chwilą tego wyjaśnienia, także możemy potwierdzić, a teraz przechodzimy do tematów ekonomicznych. Rząd zakłada, że w roku przyszłym tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3%. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wzrośnie o blisko 6,5%, eksport o ponad 7%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 5,8%. Takie założenia znalazły się w projekcie budżetu państwa na rok przyszły, 2022. Jak pan je ocenia? Znaczy, one na pewno są realne, patrząc na to, jak przeszliśmy pandemię. Rzeczywiście ten wzrost gospodarczy może być nawet trochę wyższy niż to 4,3%. Widać na rynku pracy pewną stabilizację i uspokojenie nastrojów, to znaczy pracownicy nie obawiają się już utraty pracy tak bardzo jak jeszcze w zeszłym roku. Jednocześnie z rynku napływają informacje, że pracodawcy tych pracowników szukają i ich potrzebują, więc widać, że gospodarka wraca na takie tory szybkiego rozwoju, mimo że ten stan pandemiczny jeszcze jest i tak naprawdę gdzieś tam wszyscy myślą o jesieni z obawą, jak to będzie wyglądać. Mistyczne. Konsumpcja rzeczywiście rośnie szybko i nic nie zapowiada, żeby spowolnienie nastąpiło. No jedyne, co tutaj może budzić pewne wątpliwości, to są założenia co do inflacji, ponieważ wydaje się, że może ona być trochę wyższa niż to, co założył rząd. Natomiast z drugiej strony to też dla budżetu jako takiego jest dobra informacja, ponieważ przy wyższej inflacji kwotowo będzie zebranych trochę więcej podatków, więc to wykonanie przynajmniej formalnie będzie wyglądało trochę lepiej. Więc wygląda to dobrze i realnie. Kolejny temat. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała na stanowisko prezesa Jana Emeryka Rościszewskiego, dotychczasowego wiceprezesa banku. No i ten nowy prezes zapowiada kontynuację procesu cyfryzacji chociażby PKO BP. Ja myślę, że to jest takie ważne słowo klucz, ta kontynuacja, że jednak prezesem został ktoś z instytucji. No tak, dobra wiadomość jest taka, że będziemy mieli utrzymanie, przynajmniej zapowiedź utrzymania tej polityki, która do tej pory była prowadzona. Tu też trzeba pamiętać o tym, że jest to właściwie taki lider, jeżeli chodzi o bankowość, wielkość udziału w rynku, więc też wszystkie oczy są na ten bank zwrócone i inwestorzy bacznie obserwują, co się dzieje. Cieszy to, że będziemy mieli kogoś, kto bank zna, kto jest osadzony w jego realiach, kto ma duże doświadczenie i również wykształcenie do tego, żeby tę funkcję pełnić, co też bardzo ważne, ma doświadczenie na rynkach międzynarodowych, więc tak, dobra kandydatura i wydaje się, że tutaj bank dalej będzie się rozwijał i dość szybko odrobi te straty na giełdzie, które pojawiły się po zapowiedzi dymisji prezesa. Prezesa Zbigniewa Jagieły, poprzedniego, dodajmy. Majowy popyt na kredyty mieszkaniowe osiągnął kolejny historyczny rekord. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Każdego dnia roboczego w maju składaliśmy po 2,5 tysiąca wniosków i wnioskowaliśmy o przeszło 800 milionów złotych dziennie. I to był najwyższy wynik od kilku lat, co najmniej. No i teraz pytanie, czy to powinno cieszyć, czy niepokoić? No to zależy, kto na to patrzy. To znaczy, z jednej strony to też jest troszeczkę mit statystyki, ponieważ tych dni roboczych w maju było trochę mniej, więc rzeczywiście średnia wychodzi nam bardzo duża. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że rynek kredytowy odżył i to widać już od kilku miesięcy i ten trend się utrzymuje. Odżył głównie dlatego, że banki znowu poluzowały swoją politykę, jeżeli chodzi o udzielanie kredytów hipotecznych. Znowu wróciliśmy do minimalnego wkładu własnego na poziomie 10%, a nie jak to było z chwilą wybuchu pandemii 20%. Banki znowu łaskawiej patrzą na osoby, które są zatrudnione inaczej niż na umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli umowy zleceń, i jakieś B2B, i umowy czasowe znowu w oczach analityków są uznawane za stabilne formy zatrudnienia. No a z drugiej strony no mamy też ten efekt powstrzymywania się od inwestycji przez ostatni rok, więc teraz wszyscy, którzy mieli w planach kupno mieszkania, a tą decyzję odłożyli, no ruszyli na zakupy. To widać i w cenach nieruchomości, to widać w bankach, to widać w kancelariach notarialnych. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście nawet wyłączając kwestię pandemii, jest to rekordowy, są to rekordowe wskaźniki, jeżeli chodzi o kwoty i popyt na kredyty. No to trochę martwi, jeżeli jest on rekordowy, bo to wskazuje, że mieszkania drożeją, drożeją szybko i myślę, że tego trendu nie da się zatrzymać. To też jest powód, dla którego banki znowu wróciły do 10% wkładu własnego, po prostu wierzą w to, że ceny nieruchomości będą cały czas rosnąć, wobec czego skredytowana nieruchomość pozwoli na spłatę zadłużenia kredytowego, nawet gdyby kredytobiorca przestał spłacać. 18% studentów w Polsce dobrze ocenia sytuację na rodzimym rynku pracy i to więcej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, bo taką odpowiedź tam wybrało 12% badanych. Takie są wyniki najnowszego raportu Deloitte. Młodzi ludzie cenią pracę hybrydową i elastyczne godziny pracy. Czy pracodawcy są na to przygotowani? No, pracodawcy w taki sposób zatrudniają większość studentów już od bardzo dawna, z tego względu, że mają elastyczne grafiki dostosowane wcześniej do siatki zajęć studentów. No teraz również, a do tego doszła jeszcze praca zdalna. Tutaj też, co warto zauważyć, polski rynek pracy dla młodych osób, czyli no tak powiedzmy poniżej 30 roku życia, jest rzeczywiście o wiele lepszy niż w krajach Europy Zachodniej, a już szczególnie południa, gdzie to bezrobocie wśród ludzi młodych jest bardzo wysokie, wejście na rynek pracy jest bardzo trudne. W Polsce jest to o wiele łatwiejsze i to niezależnie od tego, gdzie tej pracy młodzi ludzie szukają. Czy szukają jej w usługach i handlu, czy szukają już zgodnie z kierunkiem studiów. No to wynika z tego, że nasza gospodarka się rozwija, ten popyt na pracę jest bardzo duży, bezrobocie jest niskie, więc tak naprawdę pracodawcy zatrudniają też osoby bez doświadczenia, po prostu dlatego, że potrzebują rąk do pracy i są gotowi przeszkolić tych nowych pracowników, uwzględnić również to, że na początku będą mniej wydajni ze względu na mniejsze doświadczenie. Natomiast no, jest to wielka szansa dla młodych ludzi z tego względu, że o wiele łatwiej mogą tę pracę znaleźć tutaj niż ich rówieśnicy w innych krajach Unii. Ja też pytałam o to, czy pracodawcy są przygotowani w takiej dłuższej perspektywie na to, bo pewnie młodzi ludzie, jeśli pracują na początku w taki elastyczny sposób, to później też by chcieli tak pracować. Ja myślę, że to nie jest kwestia tylko młodych ludzi z tego względu, że do tej elastycznej formy pracy przyzwyczaili się starzy, doświadczeni pracownicy, a młodzi zobaczyli, że tak też można, więc myślę, że to będzie już taki trend ogólny w firmach, nie tylko dotyczący młodych ludzi, ale również pozostałych pracowników, więc będziemy mieli lepsze wykorzystanie zarówno kobiet w okresie ciąży, jak i osób niepełnosprawnych. To będzie trend, który trochę nam poluzuje takie reguły wykonywania pracy. Narzędzia informatyczne są już zakupione, bo musiały być zakupione, żeby przedsiębiorcy mogli działać w pandemii, więc wydaje się, że ten rynek pracy już nie wróci do takiej klasycznej biurkowej pracy w pełnym wymiarze. Pewnie nie. Dzisiaj jeszcze będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Czy nas zaskoczy? O tym więcej w podsumowaniu w Trójce po 17.30, a gościem informatora ekonomicznego był Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy. Mistrzowskie Media Expert Days. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Teraz za jedyne 1290. Taniej o 400 zł. Android TV Sony 65 cali 4K. Teraz za jedyne 3790. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś?